ذکر تھا کہ اپنے ٹھکانوں پر پہنچو گے، یہاں ذکر ہوگا کہ ٹھکانے پر پہنچ کر نکل نہیں سکو گے۔ امتیازات: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ نمبر دو، قبروں کے کھولنے کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ ہے ترقی ازما قبل و نفی شفاعت قہری۔ تقسیم یہ ہے، 12 حالات کا ذکر آئے گا، قیامت کی اس بات میں تزید من الدنیا ہوگی، ترغیب الی الاعمال الصالحہ۔ باقی باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اس پر لکھا ہے موضوع تمہارا چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اذا السماء انفطرت، تخویف اخروی، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، بعد از نفخہ اولا، پہلی دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جس وقت ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جس وقت سب سمندر شور و شیریں، چاہے کڑوے ہیں یا میٹھے ہیں، فجرت، بہا دیے جائیں گے اور بہنے کے بعد ایک ہو جائیں گے۔ اور بہنے کے بعد ایک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بَعْدَ نَفْخَةِ ثَانِيَةٍ، جس وقت قبریں بُعْثِرَتْ، کھول دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یہ جواب آیا، معلوم کر لے گا ہر انسان، ما قدمت، جو آگے بھیجا ہے، من خیر و شر، کوئی خیر ہے یا شر، و اخرت، اور جو پیچھے چھوڑایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ زجر، ہائے اس رب سے کیوں غافل انسان، اے او انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو دھوکھا دیا ہے ساتھ رب کے۔ نمبر ایک، معنی اول، از اغترار، دھوکھا نہیں کھانا چاہیے تھا کہ وہ رب ہے، تیری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو مانگ نہیں سکتا تھا، اس وقت سے ضرورت پوری کر رہا ہے رب الکریم۔ دوسرا معنی اغترار، تجھے دھوکھا نہیں کھانا چاہیے تھا، رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیوں؟ الکریم، کرم کرنے والا، اس کا کرم بار بار انسان کو متوجہ کر رہا ہے۔ الذی خلقک، تیسرا معنی اغترار، دھوکھا نہیں کھانا چاہیے تھا، کیوں؟ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ نمبر چار، فسواک، پس درست بنایا تجھے، یعنی معذور نہیں بنایا۔ اور فعدلک، سبحان اللہ، پس ٹھیک بنایا۔ پانچویں بات، ٹھیک بنایا، کیا مطلب؟ جو اس جتنا مناسب تھا اتنا بنایا۔ فعدلک، جو عضو جتنا مناسب تھا اتنا بنایا۔ فسواک، درست بنایا، معذور نہیں بنایا۔ فعدلک، ٹھیک بنایا، جو عضو جتنا مناسب تھا اتنا بنایا۔ معتدل الخلق، فی ای صورت ما شاء رکبک، سبحان اللہ، بیچ جس شکل کے اللہ کریم نے چاہا رکبک، تجھ کو جوڑ دیا۔ یہ چھٹی بات ہے، فی ای صورت ما شاء، اس کا ایک جملہ کہتا ہوں، باوجود اشتراک خلق و تسویہ و تعدیل، تمام انسانوں کو پیدا اللہ نے کیا، معذور نہیں بنایا، معذور اللہ کرے کوئی ہو تو، اور نمبر تین، اعضاء بھی مناسب، اس کے باوجود شکلیں مختلف ہیں، کمال۔ اب مطلب یہ نکلا، رب ہے ایک، بار بار کرم کرنے والا ہے دو، پیدا کرنے والا تین، درست بنانے والا چار، اعضاء جتنے مناسب تھے اتنے بنانے والا پانچ، مختلف صورتیں دینے والا چھ، ان چھ سفتوں والے سے تو تجھے دھوکھا نہیں کھانا چاہیے تھا، دور نہیں ہونا چاہیے تھا، کہاں جا رہا ہے؟ کلا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کلا رضیہ یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لکھے تکذیب دافع اغترار، دھوکھا نہیں کھانا چاہیے تھا تجھے انسان، یعنی تکذیب میں ایسے منہمک کو منہمک کو ٹھیک کرو، کاف بھی دوسری ہے، ہے بھی دوسرا ہے، یعنی تکذیب میں ایسے منہمک ہو، ایسے غرق اور مست ہو کہ خود دافع اغترار یعنی یوم الجزا کی بھی تکذیب کر رہے ہو۔ اس کو سمجھنا ہے، انسان کا دھوکہ کیسے ختم ہوگا کہ جب قیامت کو یاد کرے، جب قیامت کو یاد کرے گا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو بھلایا ہوا ہے، قیامت کو یاد کرے گا تو اللہ یاد آئے، قیامت سامنے ہو تو انسان دنیا سے دھوکہ نہ کھائے۔ فرمایا تمہاری حالت یہ، خود قیامت کے منکر بنے بیٹھے ہو، دھوکہ تمہارا کیسے ختم ہوگا؟ کلا بل تکذبون بالدین، یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، رب کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، رب کو نہیں بھلانا چاہیے تھا، بلکہ تم جھٹلا رہے ہو، بالدین جزا کو، جزا سزا ہوگی تم اس کو جھٹلا رہے ہو، لیکن یہ تکذیب خالی نہ جائے گی، یہ تکذیب خالی نہیں جائے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تمہارے اوپر البتہ نگران ہیں اعمال کے، کراماً کاتبین، وصف اول معزز ہیں اللہ کریم کے نزدیک، کاتبین نمبر دو وصف لکھنے والے ہر چیز کے، نمبر تین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ لکھا علم بعد صدور فعل کے ہوگا، جب بندہ کرتا ہے تو فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ لکھتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، قیامت کو جھٹلا لو، فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، بچ نہیں سکتے تم۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً بشارت، نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، مقابلے میں تخویف اخروی، اور یقیناً فجار، نافرمان، باغی، گناہگار، مشرق اور کافر بدکار البتہ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس جہنم میں جزا والے دن، اور پھر داخل ہو کر وما هم عنها بغائبین، دعوی سورج، یہ کیا ہے؟ دعوی سورج، جہنم میں داخل ہونے کے بعد وما هم عنها بغائبین، نہیں ہوں گے وہ جہنم سے غائب ہونے والے، کوئی بچ نہیں سکے گا، اپنے اپنے ٹھکانے سے نکل نہیں سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، استفہام تحویل، ہولناکی بیان کرنے کے لیے سوالی انداز، تجھے کیا معلوم ہے مخاطب کتنا ہولناک ہوگا وہ کی جزا والا دن، قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم مخاطب کتنا ہولناک ہوگا جزا والا دن، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، سبحان اللہ، بیان توحید ترقی از ما قبل، بیان توحید و ترقی از ما قبل، جس روز نہیں مالک ہوگا کوئی انسان کسی انسان کے لیے ذرہ برابر۔ لکھا ہے نفی شفاعت قہری، والامر یومئذ للہ، الف لام استغراق کے لیے، سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے کام، سارے کا سارا حکم اس روز صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، کوئی زبردستی سفارش کر کے کسی کو نہیں چھڑا سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، سورت کا نام ہے المطففین، اسمی ربط میں نے لکھا، سبق سیکھنے کے بجائے ابھی تک متففین بنے ہوئے ہیں، مانوی ربط، وہاں ذکر تھا کہ دوزخ سے نکل نہیں سکو گے، وما منہا بغائبین، یہاں بطور ترقی فرمایا سب کے نام رجسٹروں میں درج ہوں گے، کوئی سفارش کر کے خارج نہیں کروا سکے گا۔ امتیازات، متففین کا ذکر ایک، دل پر زنگ لگنے کا ذکر دو، علیین اور سجین کا ذکر تین۔ سورت کا دعویٰ اور تقسیم کٹھے عرض کر رہا ہوں، اعمال صالحہ کی ترغیب اور زجر برائے مورزین، بشارت و تخویف۔ سورت کا موضوع پر لکھا ہوا ہے کوئی شخص اپنا نام خارج نہیں کرا سکے گا کتاب مرقوم سے. اچھا جی, ویل للمطففین, زجر, اللہ ڈانٹ رہا ہے, ہلاکت ہے بہت بڑی, للمطففین, کمی کرنے والوں کے لیے. کمی کرنے والے, یہ کیا مطلب؟ مناسبت لکھو مولانا. جس طرح روز جزا میں, جس طرح روز جزا میں کمی بیشی نہ ہوگی بلکہ انصاف ہوگا, اسی طرح یہ بھی انصاف کے خلاف ہے کہ انسان ناپ تول میں کمی کرے. بس یہ جملہ عرض کر دیا, جس طرح روز جزا میں کمی بیشی نہیں ہوگی انصاف ہوگا, یہ بات انصاف کے خلاف ہے کہ تم دنیا میں کمی بیشی کرو. ویل, یہ سورت کی مناسبت ہے, ویل للمطففین, بہت بڑی ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے. کون کمی کرنے والے؟ تشریح مطففین, الذین اذا اکتالوا الناس یستوفون, وہ کمی کرنے والے جس وقت معاف لیں الناس, ہونا چاہیے تھا عن الناس, نابی علماء غور کریں, ہونا چاہیے تھا عن الناس, عن الناس کیا مطلب؟ جس وقت معاف لیں لوگوں سے, یستوفون تو پورا لے لیتے ہیں, لینا چاہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں, ہونا چاہیے تھا عل الناس کے بجائے عن الناس. الا ہوتا ہے استعلاء کے لیے, اگر شرح میں تامل یاد ہے, استعلاء کے لیے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ الذین اذا اکتالوا عل الناس, یعنی استعلاء, اوپر چڑھنا, روب کے ساتھ زور کے ساتھ لوگوں سے پورا لے لیتے ہیں, پورا معاف کر, ٹھیک کر کے مجھے معاف کر کے دے, اور جب خود دینے کی باری آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. وَإِذَا كَالُوهُمْ, اور جس وقت معاف دیتے ہیں ان لوگوں کو, اَوْ وَزَنُوهُمْ, یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو, یُخْسِرُونَ, کم کر کے دیتے ہیں. اب ایک اشکال ہے, جس وقت معاف لیتے ہیں لوگوں سے تو یستوفون, پورا لیتے ہیں, اپنا حق پورا لینا تو کوئی جرم نہیں, اشکال تو سمجھو مولانا. اللہ کہتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو لوگوں سے پورا لیتے ہیں, پورا لینا کوئی جرم ہے؟ اشکال سمجھو گے تو حاجی مغاز سے میں اشکال کا جواب عرض کروں گا. اللہ کہتا ہے ہلاکت ہے جو لوگوں سے پورا لیتے ہیں, پورا لینا تو جائز ہے, اپنا حق کیا میں پورا لوں گا؟ نہ, اصل جو ہے مذمت یہ نہیں, اصل مذمت ہے وَإِذَا قَالُوا وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ, اصل مذمت دوسری ہے. مولانا جواب, اصل مذمت کیا مطلب؟ ظالموں شرم نہیں آتی, دیتے ہو کم دیتے ہو, لیتے ہو پورا لیتے ہو, اصل مذمت دوسری بیان کرنا چاہتے اللہ, اپنی باری میں تو پورا لے لیتے ہو اور دینے کی باری ہے تو کم کر کے دیتے ہو, کیوں؟ یہ اصل بات ہے. الَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, ترغیب توبہ, سبحان اللہ. تو اصل مذمت کیا؟ ترغیب توبہ, کیا نئے خیال کرتے یہ لوگ, یقیناً اٹھائے ہوئے ہوں گے زندہ کر کے بیچ دن بڑے کے, بڑے دن میں اٹھنا خیال نہیں ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, تشریح میں عظیم, کون سا دن ہوگا؟ جس روز کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین, خیال کرنا نحوی علماء, لے حکم رب العالمین, عبارت کیا تھی؟ لے حکم رب العالمین, رب کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوں گے, رب العالمین کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوں گے. دوسرا معنی, لے قضاء رب العالمین, لے قضاء رب العالمین, رب العالمین کے فیصلے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے. کلا, کلا بمانا حقا, یقینی بات ہے. نیچے لکھے مقدمہ جزا یعنی محفوظیت اعمال, بدلہ تو تب ملے کہ پہلے اعمال تمہارے محفوظ ہو. فرمایا اعمال محفوظ ہے, بدلہ ملے گا. کلا پکی بات ہے, کلب من حقا ان کتاب الفجار لفی سجین. خیال کر نمانا مانے پر یقینا لکھت کتاب لکھت الفجار, خیال کرنا مانا مانے پر الفجار بدکار نافرمان کافر و مشرک ان کی لکھت لفی سجین البتہ سجین میں رکھی ہوئی ہے, ان کی لکھت سجین میں رکھی ہوئی ہے. یوں سمجھنا یا رہی اور مانا کرو سادا ان کتاب الفجار لفی سجین یقینا نامہ اعمال گناہگاروں کا سجین میں رکھا ہوا ہے. کتاب نامہ اعمال, اوپر ایک جملہ دیکھو وہ ایک مقام ہے, وہ ایک مقام ہے عرض سابعہ میں مستقر ارواح کفار کا, جہاں پر کافروں کی روحیں رہتی ہیں ساتویں زمین میں ایک مقام ہے. وما ادراک ما سجین استفہام تحویلی خولنا کی بیان کرنے کے لیے, تجھے کیا معلوم ہو سننے والے کتنا ہولناک ہے سجین. استفہام تحویلی اب مانا اور سنو, وما ادراک ما سجین اور تجھے کیا معلوم سننے والے کہ کیا ہے وہ نام اعمال سجین میں رکھا ہوا. پھر غور کرو مانے پر, تجھے کیا معلوم ما سجین کیا ہے وہ نام اعمال سجین میں رکھا ہوا. کتاب مرقوم وہ دفتر ہے مہر لگایا ہوا, مرقوم مہر شدہ مہر زدہ مہر لگا ہوا. مرقوم کا یہاں معنی ہے مختوم, خیال کرنا مرقوم بمعنی مختوم. وہ نام اعمال ہے دفتر ہے مہر لگا ہوا, کوئی اسے نام خارج نہیں کرا سکتا. ویل یومئذ للمکذبین بہت بڑی ہلاکت ہے سجار. اب دیکھو بدلہ کیا ملے گا, بیان جزا اس روز جھٹلانے والوں کے لیے ہے. وہ جو یکذبون بیوم الدین جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو. وما یکذب به اوصاف مکذبین نہیں جھٹلاتے اس قیامت کو مگر کل معتد اثیم ہر وہ بندہ جو حد سے نکلنے والا ہو. فی الاعتقاد عقیدے میں حد سے نکلنے والا اثیم بہت بڑا گناہگار ہو. فی العمل عمل میں وہ قیامت کو جھٹلائے گا. اذا تتلا نمبر تین وصف جس وقت پڑھی جاتی ہیں نیچے کے مکذب بالقرآن جو قرآن کو جھٹلانے والا ہے پڑھی جاتی ہے جس وقت اس کے سامنے ہماری آیتیں کال تو کہتے ساتیر الاولین یہ جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. کلا کلا ردیا خیال کرنا مانے پر مولانا کلا یوں تو نہیں کہنا چاہیے تھا. قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہہ رہا ہے ظالم. کلا یوں تو نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ اصل بات یہ ہے رانا لا قلوب وجہ تکذیب کیوں آیتوں کو جھٹلا رہا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ رانا لا قلوبہم زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر ما کانو یکسبون ان اعمال مشرکانہ و کافرانہ نے جو وہ کما رہے ہیں ان شرکیہ اعمال نے کفریہ اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے اس وجہ سے قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہہ رہے ہیں. ایک جملہ لکھا ہوا ہے یعنی استعداد قبول حق موری سمی آگے بھاگے جا رہے ہو. میں نے جملہ کیا کہا یعنی استعداد قبول حق نہ ہونے کی وجہ سے انادن تکذیب کرتے ہیں. حق کو قبول کرنے کی ان میں استعداد ہی نہیں ہے اس لیے ضد کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں. کلا کلا بمن حق کا پکی بات ہے ان کے لیے ہلاکت ہوگی. اب اس کا بیان یقیناً ربہم یومئذ لمحجوبون اپنے رب کے دیکھنے سے. اور ربہم کمانا کی رویت ربہم عبادت کیا تھی؟ الرؤیت ربہم، اپنے رب کے دیکھنے سے اس روز لمحجوبون، البتہ پردے میں کیے ہوئے ہوں گے. عذاب روحانی، دیدار الہی، کیا مطلب؟ یہ روحانی عذاب ہے کہ رب کو دیکھ نہیں سکیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، دو عذاب جسمانی، پھر اس پر بس نہیں ہوگی بلکہ پھر یقیناً وہ البتہ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں. ثم یقال، تذلیل مجرمین، واقعہ کیا معنی تذلیل مجرمین کا؟ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا کیا؟ پھر کہا جائے گا الذی کنتم به تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تم تو کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے، اب بتاؤ. کلا ان کتاب الابرار لفی علین، کلا بمانا حق، پکی بات ہے، یقینا نام اعمال نیک لوگوں کا لفی علین، البتہ علین میں رکھا ہوا ہے. نام اعمال نیک لوگوں کا کس میں رکھا ہوا ہے؟ لفی علین، علین میں. اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ. علین کیا ہے؟ وہ ایک مقام اسمائے، وہ ایک مقام سمائے سابعہ، سما بھائی اسما کدھر لکھ دیا، وہ ایک مقام سمائے سابعہ میں، ساتویں آسمان میں، مستقر ارواح مومنین کا ہے، جہاں مومنوں کی روحیں رہتی ہیں، وہ ایک ساتویں آسمان پر مقام ہے علیین. وما ادراک ما علیون، استفہام تفہیمی، شوق دلانے کے لیے. وما ادراک ما علیون، شان اور مقام بیان کرنے کے لیے سوالی انداز، اور تجھے کیا معلوم کیا ہے وہ نام اعمال علیین میں رکھا ہوا. سننے والے، تجھے کیا معلوم کیا ہے وہ نام اعمال علیون میں رکھا ہوا. کتاب مرقوم، وہ کتاب ہے مہر لگائی ہوئی، مہر زدہ، مہر لگائی ہوئی کتاب ہے، کوئی اسے نام خارج نہیں کرا سکتا. یشہدہ المقربون، سبحان اللہ، جب مومنوں کے نام اس میں لکھے جاتے ہیں تو شوق سے دیکھتے ہیں اس کو مقرب فرشتے، شوق سے دیکھتے ہیں اس کو مقرب فرشتے جب مومنوں کے نام اس میں لکھے جاتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیک لوگ اصحاب یمین، جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، البتہ نعمتوں میں ہوں گے. الارائک، پلنگوں پر ہوں گے. ینظرون، دیکھتے ہوں گے عجائبات جنات. تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچان لے گا تو ان کے چہروں میں تازگی نعمتوں کی. یسقون من رحیقٍ مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب میں سے، مختوم جو مہر لگی ہوئی ہوگی، کسی نے اس کو استعمال ان سے پہلے نہیں کیا ہوگا. ختام ہو مشک، سبحان اللہ، مہر کس چیز کی ہوگی؟ ختام ہو مشک، مہر اس کی مشک کی ہوگی، سبحان. جب مہر اتنی قیمتی چیز کی ہوگی تو اندر پتنی کتنی قیمتی شراب ہوگی. وفی ذلک، سبحان اللہ، ترغیب جنت. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ان شیا دادا شوق رکھے حاجی احمد خان، یہ معنی ہے. وفی ذلک ترغیب جنت، جنت کا شوق دلایا جا رہا ہے، یعنی رحیق، یہ جو شراب ہم نے بیان کی ہے اسی کا شوق رکھو. وفی ذلک قلنا مائے جنت، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ شوق رکھیں شوق رکھنے والے انہی چیزوں کا. میاں لیلا سر صاحب دا ککڑا دا شوق ہے، بٹیرا نہ شوق ہے، آپڑی قسمت. اللہ نے کیا فرمایا؟ وفی ذلک، ان چیزوں کے اندر، تسیں میاں علی دے ہو، مت آخ لاہور وچ بیٹھے دے ہو میاں علی دے نے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، لکھا نہ مائے دنیاویہ، اور دنیا کی نعمتوں کا شوق نہ رکھیں، شوق رکھنے والوں کو چاہیے رغبت رکھیں، رغبت رکھنے والے ان چیزوں میں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور ملاوٹ اس کی وہ جو شراب ہوگی نا، مِن تَسْنِيم، تَسْنِيم کی ہوگی. تَسْنِيم کیا ہے؟ آئینہ یعنی چشمہ ہے. یشرب بہا المقربون، کہ پیئیں گے اس کو مقرب لوگ، بہت اللہ کے قریبی سابقون لوگ. پڑھا تھا سورۃ واقعہ میں، والسابقون السابقون، وہاں سورۃ واقعہ میں پڑھا تھا تفصیل. اس پر بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، یعنی مقربین کو خالص تسنیم ملے گی اور ابرار کو ملاوٹ شدہ. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. زجر، اب دیکھو مجرموں کا حال، اپنوں کا تو سن لیا، پرایوں کا بھی سنو. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، لکھا ہے غلطی اول تحقیر اہل حق، اہل حق کو حکارت سے دیکھا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، مومنوں سے دنیا میں یضحکون ہنسی کرتے تھے. او میں دے پہنے ہوئے صوفی جا رہا ہے، صوفی حاجی احمد خان، اس کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو وہ اس کے جو بستی والے وہ کہتے تم نے مولانا شعیب کو خدا سمجھا ہوا ہے. یہ دیکھو مذاق کرتے ہیں اسے. ان الذین اجرم، مجرم لوگ مومنوں سے یضحکون ہنسی کرتے تھے. یضحکون ہنسی کرتے تھے، تاکیرن وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. حالت حضور، حاضری کی حالت، جس وقت گزرتے تھے مجرم بہم مومنوں کے ساتھ، یتغامزون اشارے کیا کرتے تھے. گزرتے تھے مومن بیٹھا ہے ایک دوسرے، یتغام آنکھوں کا اشارہ، انعام لیکھتا صحیح، مسئلہ نہ ہے تو پیسے واپس چھوڑ جا. یا تغامزون اشارے کرتے تھے مومنوں کے ساتھ جب یہ حاضر ہوتے تھے، گزرتے تھے. یا تغامزون اشارے کرتے تھے، اچھا کر لو. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، تاکیر سوں حالت غائبیہ، اور جس وقت مجرم لوگ جاتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فاكهين تو جاتے تھے بکواس مارتے ہوئے، بولیاں مارتے ہوئے، ساری بولی چ مانا ہوندا ہے ٹوکا مرے دے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَحْقِيرَ چَهَارُمْ، جس وقت دیکھتے تھے مجرم مومنوں کو، کالو کہتے تھے اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، شکیناً یہ مومن البتہ گمراہ لوگ ہیں. مومنوں کو کہتے تھے گمراہ. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، خیال کرنا غلطی ثانی، بے فکری از اصلاح خود، بے فکری از اصلاح خود، اپنی اصلاح کا فکر نہیں ہے، دوسروں پر تانے. وما ارسلوا، نہیں بھیجے گئے وہ کافر، معنی پر غور کرنا، نہیں بھیجے گئے وہ کافر، علیہم مومنوں پر، حافظین نگران بنا کر. تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم مومنوں کو گمراہ کہو؟ تم ان پر محافظ بنا کر بھیجے گئے ہو کہ تم یہ فتوے دو؟ تم کون ہو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا ثَمَرَ تَحْقِيرِ مُؤْمِنِينَ، مومنوں کو حقیر سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پس آج کے دن وہ لوگ جو مسئلے توحید مان گئے، من الکفار یضحکون کافروں پر ہنسیں گے. من الکفار کافروں سے، یعنی کافروں پر، مومن آج کافروں پر ہنسیں گے. اور مومن کہاں ہوں گے؟ علی الارائک، پر تکلف پلنگوں پر ہوں گے. ینظرون دیکھتے ہوں گے، پر تکلف پلنگوں پر بیٹھ کر مومن کافروں پر ہنسیں گے. حل سوب الکفار ما کانوا یعملون، حل بمانا قد، تحقیق بدلا دیے گئے کافر جو وہ عمل کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، سورت کا نام ہے سورت الانشقاق، اسمی رقط، متففین باز نہ آئے تو انشقاق کے سما والے دن پریشانی اٹھائیں گے. مانوی رقط، یہاں مزید ترقی آ رہی ہے کہ دوزخ سے نکلنا تو درکنار، وہاں مختلف قسم کی سزاؤں سے واسطہ پڑے گا. سورت کا امتیاز کیا ہے؟ انسان کے قادح ہونے کا ذکر، یا ایھا الانسان انک قادح، سورت کا دعویٰ اس بات قیامت و ترغیب الی الاعمال الصالحہ. تقسیم کیا ہے؟ ذکر احوال قبل از قیامت، دعوی سورت، ترغیب الی الاعمال الصالحہ، احوال المومنین للبشارت، احوال المنکرین للتخویف، زجر بر انکار قیامت، اعراض عن القرآن اور خاتمہ بالبشارت. یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ عرض کریں گے. اذا السماء انشقت، موضوع سورت، جہنم میں کئی حالات ہوں گے، لترکبن طبقاً عن طبق، مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑے گا. اذا السماء انشقت، تخویف اخروی، جب آسمان پھٹ جائے گا اور نزول غمام و ملائکہ کا ہوگا، بادل نازل ہوں گے، فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوں گے کہ بادلوں کی حیات نظر آئے گی. فرشتے اتر رہے ہوں گے، بوقت نفع ثانیہ آسمان پھٹ جائے گا، وازنت لربہا وحکد، اور کان لگائے گا آسمان اپنے رب کی طرف. معنی پر غور. آزنت لربہا، کان لگائے گا لربہا، اپنے رب کے حکم کی طرف. جی کیا حکم ہے؟ آسمان کان لگائے گا اللہ کی طرف. اللہ کیا حکم ہے جی؟ میں حاضر ہوں ماننے کے لیے. جی آزنت لربہا، کان لگائے گا آسمان اپنے رب کے حکم کی طرف. وحکت، آسمان کا حق بنتا ہے کہ کان لگائے، حق ہی بڑھتا جو اللہ دے حکم والے پاسے کان لاوے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جس وقت زمین پھیلا دی جائے گی، ربڑ اور چمڑے کی طرح زمین پھیلا دی جائے گی تاکہ سارے کے سارے انسان اس میں سما سکیں. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی باہر جو کچھ اس کے اندر ہے، سب کچھ باہر پھینک دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور زمین خالی ہو جائے گی. وَعَزِمَتْ لِرَبِّهَا، زمین کان لگائے گی اپنے رب کے حکم کی طرف. وَحُکَّتْ، اور اس کا حق بنتا ہے کہ کان لگائے. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، ترغیب الاعمال الصالحہ. اے انسان، یقیناً تو کوشش کرنے والا ہے. قادحون کا معنی کیا؟ کوشش کرنے والا ہے. الا رب کا، رب کے پہنچنے تک، یعنی موت تک کوشش کرنے والا ہے. قد ہم کوشش کرنا، فامولا کی، پس ملنے والا ہے اس کی جزا کو. بے معنی ان کا ملاق، تو ملنے والا ہے اس کوشش کو. جملہ لکھو مولانا. لہذا انسان کو چاہیے کہ زندگی میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ بنا لے، کہ زندگی میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ بنا لے. اگر نیک کام کیا تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہے، ورنہ بائیں ہاتھ میں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بشارت پس بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب حساب لیا جائے گا، حساب بڑا آسان. اس کا جملہ لکھو. یوسر دو قسم. نمبر ایک، سیدھا جنت جائے. نمبر دو، عارضی طور پر سزا بھگت کر جنت جائے. مولانا، یہ اشکال کا جواب میں نے لکھوایا ہے، یہ دیکھنا میں حل کروں آیت کو. جس بندے کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، اس کا حساب آسان ہوگا. ذرا یہ فیصلہ کرو اور سوچو، ایک بندہ موحد ہے، گناہگار، اب اللہ کریم کی مرضی یا تو اس کو ویسے معاف کر کے جنت بھیج دے، اور نمبر دو یا اللہ جہنم میں سزا دے کر پھر جنت بھیجے۔ اب جس مومن کو اللہ جنت کے بجائے جہنم پہلے بھیج رہا ہے، اس کا حساب آسان کیسے ہوا؟ کیا اشکال ہے عبدالباسط؟ صبر بھائی، کیا اشکال ہے کہ جب اللہ کسی مومن کو کہاں بھیجے؟ جہنم میں بھیجے، تو پھر حساب آسان کیسے ہے؟ بیٹھو، میں نے یسر کے دو انداز لکھوائے، اللہ سیدھا جنت بھیج دے، حساب کتاب سارا معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے، یہ بھی آسانی ہے، اور اگر کچھ تھوڑی مدت کے لیے جہنم میں بھیج کر پاک صاف کر کے پھر جنت بھیج دے، پھر بھی حساب آسان ہے۔ حدیث پاک سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو دعا سکھائی تھی، اے بی بی عائشہ یہ دعا کیا کر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ بی بی عائشہ کو آپ نے دعا سکھائی، کیا مطلب؟ بی بی عائشہ عرض کرتی، اللہ کے محبوب یہ کیسے آسان حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ اللہ بندے کو سامنے کھڑا کرے گا، یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، جی اب کون ہے جو انکار کر سکے، جی گناہ کیا تھا، یہ غلطی جی کی تھی، وہ نافرمانی کی تھی، اللہ سارا حساب کتاب دکھا کر جتلا کر بتا کر کہے گا، جا سارا معاف کیا، یہ ہے حساب یسیر۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں من نو کے شاہ، خیال کرنا جملے پر، آسلم فرماتے ہیں بی بی عائشہ اگر اللہ کریم نے پڑتال شروع کر دی، کیا مطلب، یہ گناہ کیوں کیا تھا، کیا جملہ عرض کیا، یہ گناہ پہلے تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، جی کیا تھا، کیا تھا، اب کون ہے جو انکار کر، اب نمبر دو من نو کے شاہ، اللہ نے پڑتال شروع کر دی، جس کی پڑتال کی، یہ گناہ کیوں کیا تھا، فقد ہلاکا، یہ بندہ ہلاک ہو گیا، یہ جان نہیں چھڑا سکے گا۔ حساب یسیر کا کیا مانا، خالی پیشی ہوگی اور اللہ معاف کر دے گا، جاؤ اوپر کیا لکھا ہوا ہے، یہ آزنت لربہا، اس کا بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے، حکم تکوینی انشقاق والا، حکم تکوینی، آزنت سے مراد اس کا وقوع ہے، ذرا اس کو سمجھنا، اذا السماء انشقت وآزنت لربہا وحکت، آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگائے گا اپنے رب کے حکم کی طرف، کیا مطلب، آسمان متوجہ، اللہ میں پھٹ جاؤں تیرا حکم ہے، یہ حکم ہے پھٹ جا، فوراً پھٹ جائے گا، یہ مراد ہے حکم تکوینی پھٹنے والا، اور آزین سے مراد اس کا وقوع ہے، کیا مطلب، اللہ حکم دے گا فوراً پھٹ پڑے گا، دیر نہیں لگائے گا۔ اور یہ حساب یسیرہ کا جملہ لکھا ہوا ہے، غیر مذبین کے حق میں تو صرف پیشی ہوگی، اور مذبین کے حق میں یہ کہ عذاب مخلد نہ ہوگا جیسے وام مومنین، سبحان اللہ، یہ دیکھنا میرے اشارے کو، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ نہیں ہے، حج صاحب جن کے لیے عذاب کا فیصلہ نہیں ہے ان کی پیشی ہوگی، آؤ، آ گیا، یہ جرم کیا تھا، کیا تھا، کیا تھا، کیا، جاؤ معاف ہے، میں تجھے عذاب نہیں دیتا۔ اور جو مذبین ہیں جن کو اللہ نے عذاب دینا ہے، ان کو اللہ جہنم بھیجے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، ہے گناہگار بندہ، ہمیشہ کے لیے اللہ نہیں بھیجے گا عوام مومنین کو، جتنی مدت اللہ کو منظور ہوگی بھیج کر پھر اللہ جنت بھیجے گا، یہ بھی حساب آسان ہے۔ آگے چلو، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور حساب سے فارغ ہو کر لوٹے گا اپنے اہل کی طرف جنت میں مسرورًا خوش۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ تَطْوِي أُخْرَوِي، بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نام اعمال وَرَاءَ ظَهْرِهِ پیچھے اپنی پشت کے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بس وہ ان قریب بلائے گا موت کو، جیسا کہ مصیبت میں ایسا کیا جاتا ہے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور داخل ہوگا آگ کے اندر۔ یہ دیکھنا، دو صورتیں ہیں، ایک صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس کو نام اعمال پشت کے پیچھے دیا جائے گا، کیا معنی، یہ بایاں ہاتھ سینے اور پیٹ کے یہ جگہ یہاں کو پھاڑ کر اس ہاتھ کو پیچھے گزار کر پیچھے نام احوال دیا جائے گا. ایک معنی. یا دوسرا معنی, جس طرح مجرم کے پیچھے ہاتھ باندھے جاتے ہیں, ہاتھ باندھ کر بائیں ہاتھ میں نام احوال پکڑایا جائے گا. آگے, انہو کان فی اہلہ مسرورا, یقیناً سبب اول, یقیناً تھا وہ اپنے اہل و عیال کے اندر دنیا میں مسروراً بڑا بے فکر اور بے غم. مسروراً خوش یعنی بے فکر اور بے غم تھا, پرواہ ہی نہیں تھی, یہ جہان مٹھا اگلا کہنا لٹھا, بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیس, کھا دیا پیتیا اہلی اہلی کیتیا, بے غم تھا پرواہ ہی نہیں تھی. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, سبب دوم جو اول کا سمرا ہے, جب بے غم تھا تو قیامت کا منکر ہو بیٹھا, حتیٰ کہ قیامت کا منکر ہو بیٹھا, یقیناً اس نے خیال کیا اللہ یہور کہ ہرگز نہیں واپس جائے گا اللہ کی طرف بطرف خدا. اتنا بے غم تھا, اس کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے. بلا کیوں نہیں ہوگا لوٹنا, رد زن, تو کہتے اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہے, کیوں نہیں ہوگی, بلا کیوں نہیں ہوگا لوٹنا, اللہ کے سامنے کیوں پیشی نہیں ہوگی. اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا, شکیناً اس کا پروردگار ہے اس کو دیکھنے والا. فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ, قسم اٹھاتا ہوں نا لا زیادہ برائے تاکید, فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ, میں قسم اٹھاتا ہوں نا بے شفق شام کی سرخی کی, واللیل اور میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی, وما وسق اور ان چیزوں کی جن کو رات جمع کرتی ہے, جن کو رات جمع کرتی ہے, اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں, رات جن کو جمع کرتی ہے ان کی قسم, والقمر اذا اتسق اور قسم اٹھاتا ہوں چاند کی جس وقت پورا ہو جائے, یعنی بدر بنے, پہلے اب رات کو چاند کو دیکھے, ابتدائی تاریخ ہیں, پتلا ہے, پھر بڑھتا بڑھتا او چودہویں پندرہویں ہوئی تو مکمل ہو گیا. اب خیال, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, یہ جواب قسم ہے, سورت کا دعویٰ, ضرور بھی ضرور چڑھو گے تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر, ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا, ضرور بھی ضرور چڑھو گے تم ایک طبقے پر دوسرے طبقے کے بعد, ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف جاؤ گے. اب خیال, قسم اور جواب قسم کا تعلق کیا ہے؟ فلا اقسمُ بالشفق, شام کی سرخی پر مختلف حالات آتے ہیں, پہلے ہلکی سی سرخ, پھر ذرا زیادہ سرخ, پھر اس پر اندھیرا چھانے لگا, جس طرح کمر کی سرخی ایک نہیں رہتی, شفق کی سرخی ایک نہیں رہتی, رنگ تبدیل ہوتے ہیں, واللیل وما وسق, رات پر بھی کئی حالات آتے ہیں, والقمر, چاند پر بھی کئی حالات آتے ہیں, چھوٹا بڑا پھر چھوٹا, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, تم پر بھی مختلف حالات آئیں گے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, زجر اللہ نے ڈانٹا, باوجود مقتضیات خوف ایسی چیزیں موجود ہیں جو تقاضا کر رہی ہیں کہ بندے کو ڈرنا چاہیے, لیکن کیا ہو گیا ان کو, لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتے, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, ترقی, ایمان نہیں لاتے اور شکوا, خود تو کیا ایمان لاتے, بلکہ ان کی حالت انادیہ تو یہ ہے جس وقت پڑھا جائے ان کے اوپر قرآن, یعنی ان کے سامنے قرآن, تو لا یسجدون, جھکتے نہیں ہیں. کیا مانا کیا؟ جھکتے نہیں ہیں یعنی اتباع نہیں کرتے, جھکتے نہیں ہیں یعنی اتباع نہیں کرتے, ٹھیک. بل الذین کفروا یکذبون, ترقی, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یکذبون, ضد کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں, انادن ضد, واللہ اعلم بما یون, تخویف اخروی, اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال بد کے ذخیرے کو, یون جو اندر جمع کر رہے ہیں, جو برے اعمال کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. نیچے جملہ بڑا قیمتی ہے, موقوف علیہ المجازات, بدلہ کس پر موقوف ہے؟ اگر علم ہوگا تب اللہ بدلہ دے گا. فرمایا اللہ کو سارا اعمال کا علم ہے، اس لیے اللہ بدلہ بھی دے سکتا ہے. فبشرہم بعذاب الیم، خبر دے دل کو میرے محبوب دردناک عذاب کی. سمرہ عناد، صدق کا نتیجہ، استعارہ تحکمی یا مذاق کے لیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مستثنا متصل، خیال خیال ان کافروں میں سے جو ایمان لے آئے، مگر وہ لوگ ایمان لے آئے، بشارت قوت دغادیا ایک، نمبر دو عمل کرتے رہے نے قوت عملیا، لہم سمرہ تکمیل، کامل بن گئے مومن بھی، اعمال بھی ٹھیک، ان کے لیے اجر ہوگا آخرت میں. غیر ممنون، نام ختم کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود. سورت کا نام ہے سورۃ البروج. اس میں رب قرض کر رہا ہوں، اس آسمان کا انشقاق ہوگا جو بروج والا ہے. مانوی ربط، حوالے قیامت پر شواہد کا ذکر اور بطور ترقی توحید کا ذکر، امتیازات اصحاب الخدود کا ذکر، ذات الوقود کا ذکر. سورت کا دعویٰ ہے اس بات توحید و اس بات قیامت. تقسیم کیا ہے، شواہد ثلاثہ ہیں، ذکر توحید ہے، تخویف للمنکرین ہے، نصرت للمومنین ہے، عقلی دلائل ہیں، عظمت قرآن ہے، اور امم سابقہ کی ہلاکت کا بیان ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، احوالِ قیامت پر شواہد کا ذکر. اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے دعویٰ سورت اول، اس کے آگے چھوٹا سا لکھ لو اس بات قیامت، اس کے اوپر بریکٹ میں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، تَخْوِيفِ اُخْرَوِی، قسم آسمان کی، کون سا آسمان ذات البروج جو بڑے بڑے ستاروں والا ہے. البروج، نیچے لکھے القواقب العظام، بڑے بڑے ستارے. اب خیال، دوسرا قول حاشیے پر لکھ لو، بروج سے مراد بارہ منزلیں ہیں جو سورج ایک سال میں اور چاند ہر مہینے طے کرتا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی، ایسا آسمان جو ستاروں والا ہے. سبحان اللہ، اس پر جواب قسم لکھا ہوا ہے، ذرا غور کرو. واللہ من ورائہم محیط، جواب قسم اوپر لکھا ہوا ہے مولانا، چھوٹا چھوٹا سا. واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے گھیرا کیا ہوا ہے جو بھی ان کے آس پاس ہے. اب قسم اور جواب قسم میں تعلق عرض کر رہا ہوں بڑی کتابوں والے علماء. والسماء ذات البروج، جس طرح تم آسمان سے نہیں نکل سکتے، اللہ کی پکڑ سے بھی نہیں نکل سکتے. جہاں بھی دنیا میں چلے جاؤ آسمان اوپر ہے ہی ہے. نمبر دو، والیوم الموعود، اور قسم اس دن کی جس دن کا وعدہ دیا ہوا ہے، یعنی قیامت. قیامت کی قسم ہے، جواب قسم. ان بخش ربک لشدید، اللہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دونوں میں آپس میں تعلق کیا ہے، قسم جواب قسم میں خیال. فرمایا والیوم الموعود، قسم ہے قیامت کے دن کی، جس طرح قیامت کا دن سخت ہوگا، تیرے رب کی پکڑ بھی سخت ہوگی. یہ وشاہد مشہود، نمبر تین، قسم ہے شاہد کافروں کی و مشہود اور مومنوں کی. کافر گواہ ہیں، مومن گواہ ہیں. میں واقعی عرض کرتا ہوں، ذرا معنی پر غور تو کرو. وشاہد مشہود، سبحان اللہ، شاہد کا معنی موجود ہونے والے ہے، مشہود کا معنی جن کے اوپر موجودگی کی گئی ہے، جن کے اوپر کافر کٹھے تھے مومن. نیچے جواب قسم ہے، کذالک نجزی الکافرین، ہم اسی طرح کافروں کو سزا دیں گے جیسے کافروں نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی، کافروں کو بھی ویسے ہم تکلیف پہنچائیں گے، سزا دیں گے. واقعہ یہ بنا کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور اس کی بادشاہی میں کچھ بندے، مرد اور عورت، مومن بن گئے. اس نے گڑے کھدوائے, ان میں آگ جلوا کر ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر ڈلوانا شروع کر دیا. ڈالتے گئے ڈالتے گئے, ایک عورت کا نمبر آیا. عورت کی جھولی اور گود میں معصوم بچہ تھا دودھ پینے والا. اس کو کھینچ کر, ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں, نہیں چھوڑتی, بچے کو اسے چھین کر جب آگ کے گڑھے میں ڈالا, عورت کا دل لرزنے لگا, عورت کا دل کچھ لرزنے لگا. اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے بچے کو آگ میں سے بلوا دیا. بچے نے کہا, اندر آمادر کے منی یا خوشم گرچہ در ظاہر میانے آتشم. دیر نہ کر, اندر آمادر کے منی یا خوشم, آ جا میں بھی یہاں خوشی میں ہوں. گرچہ در ظاہر میانے آتشم, زہری طور پر تو آگ میں ہوں لیکن اللہ نے اس آگ کو میرے لیے گلزار بنا دیا ہے. ان کا واقعہ ہے, اللہ فرماتے ہیں جو سلوک ان ظالموں نے مومنوں کے ساتھ کیا تھا ویسا سلوک ان ظالموں کے ساتھ میں اللہ کروں گا. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود, اور گواہ ہے شاہد موجود ہونے والے کافر, وَمَشْهُود اور مومن. کیا مطلب؟ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْكَافِرِينَ, جواب قسم کافروں نے مومنوں سے جو سلوک کیا ایسا سلوک ہم کافروں سے کریں گے. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُود, خیال کرنا من مانے پر لعنت کیے گئے گڑھوں والے. قُتِلَ بمانا لوئنا, یہ شہد اور مشہور سے متعلق ہے. النار, کون سے گڑھوں والے, یعنی آگ والے, ذات الوقود, جو ایندھن والی تھی. ایدھم علیہا قود, اسی پر میں نے حدیث حل کرنی ہے. ایدھم علیہا قود, جب وہ کافر آگ کے اوپر بیٹھنے والے تھے. جاگو گے تو میں حدیث حل کروں گا. اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُود, جب وہ کافر آگ کے اوپر بیٹھنے والے تھے. آگ کے اوپر تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا, یہ آگ جل رہی ہے, اس کے اوپر کون بیٹھ سکتا ہے؟ ورنہ سمجھو تو صحیح اشکال, آگ کے اوپر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا. علیہا کا معنی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُود, جب وہ کافر آگ کے آس پاس بیٹھنے والے تھے. کیا معنی؟ آگ کے گڑھوں میں آگ جل رہی ہے, آس پاس بیٹھ کر تماشا دیکھیں. اب حدیث حل ہو گئی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں. والمتخذین علیہ المساجد والسروج, اور ان پر بھی لعنت جو قبروں کے اوپر سجدے کریں اور قبروں کے اوپر چراغ جلائیں. آ گئے جی مشرقین, مشرقین پاکستان کے لیے, ہم قبر کے اوپر تو چراغ نہیں جلاتے, ہم تو ساتھ جلاتے ہیں. ہونا لب ہوئی ہیں. بل متخذین علیہا, اذہم علیہا, جو قبروں کے اوپر چراغ جلائیں ان پر لگے, ہم تو اوپر نہیں جلاتے, ہم تو ایک طرف جلاتے ہیں. ہونا یاد رکھنا, اذہم علیہا قود, ہی عید جواب ہے اس حدیث پاک کا. کیا مطلب؟ وہ کافر آگ کے آس پاس بیٹھنے والے تھے. نبی پاک نے فرمایا جو قبروں کے آس پاس چراغ جلائے اس پر بھی اللہ کی لعنت. آگے چلو. فَهُمَ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, سبحان اللہ, دنیا میں کافر مومنوں کو تکلیف دیتے تھے, شاہد ہوتے تھے گواہ, مومنین مشہود ہوتے تھے. قیامت میں معاملہ الٹ ہوگا. حاجی احمد خان کو نیند آ گئی ہے کہ میں مسئلہ سمجھا سی. شاہد مشہود, غیر اللہ کا سہارا پکڑو تو ایسے ہوتا ہے, دیوار بھی غیر اللہ ہے. اب سمجھنا, دنیا میں کافر شاہد تھے دیکھنے والے اور مومنین مشہود تھے. قیامت میں معاملہ الٹ ہوگا, مومنین شاہد ہوں گے اور کفار مشہود ہوں گے جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ إِلَّا بِاللَّهِ, کیوں کافروں پر گڑھوں والوں پر لعنت کی گئی, لکھا ہوا ہے, یعنی سنگ دلی, ظلم و ستم, سنگ دلی کی وجہ سے. اور وہ کافر ان کاموں پر جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ, شہود, اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے, وہ ظلم و ستم کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ومعنک مومنہم سبب ظلم عقیدہ توحیدی آیا ہے. سبحان اللہ, کیوں ظلم کیا گیا, وجہ ظلم کی کیا ہے؟ ومعنک مومنہم, نہ انتقام لیا ان کافروں نے مومنوں سے, الا مگر ایومنوا باللہ, مگر اس لیے کہ ایمان لائے مومن اللہ کے ساتھ, جو زبردست الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے. کیوں ظلم اور زیادتی کا شکار بننا پڑا ایمان کی وجہ سے, اس لیے انہوں نے ظلم و ستم کیا. کون سا اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, بیان توحید. وہ اللہ, کس اللہ پر ایمان لائے؟ وہ اللہ اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, اس کا تصرف کامل ہے, تو پکار اسی کی ہونی چاہیے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تمام چیزوں پر نگران ہے, گواہ ہے, علم اس کا کامل ہے, تو پکار اسی کی ہونی چاہیے. ان الذین فاتنوا المؤمنین والمؤمنات, تخویف اخروی متعلق والیوم الموت, تخویف اخروی نہیں لکھا ہوا, تخویف اخروی متعلق والیوم الموت. ان الذین فاتنوا المؤمنین والمؤمنات, کیا مت آنے دو, چھوڑوں گا نہیں ان ظالموں کو جن نے مومنوں کو تکلیفیں دی ہیں. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایزا دی مومن مردوں کو, والمؤمنات اور مومن بیویوں کو, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ نہیں کی, سمرا اولا فلہم عذاب جہنم, ان کے لیے عذاب ہوگا جہنم کا. عذاب جہنم کا اوپر لکھا, جس میں سانپ, بچھو, توک, حمیم, غساک, زنجیریں, لیکن سب سے بڑا آپ کا عذاب ہوگا, ان کے لیے عذاب ہوگا جہنم کا. سمرا اولا, اور نمبر دو, سمرا لہم عذاب الحریق, اور خاص طور پر عذاب ہوگا, عذاب ہوگا آگ کا, لگی ہوئی آگ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بشارت یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا, عقیدہ ٹھیک اور عمل کیے, نیک ہوا, دم لیا, سمرا تکمیل کامل بن گئے, تو ان کے لیے باغات ہوں گے, فضیلت جنت, جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں, محلات کے نیچے نہریں. تو ہمارے کتنی نہریں؟ چار قسم کی. سورت محمد آیت نمبر 15, ذالک الفوز الکبیر, اس کا عنوان فضیلت جنت, اس کا عنوان فضیلت جنت, یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. ان بطش ربک لشدید, یہ والیوم الموت سے متعلق ہے. کیا مطلب؟ جس طرح قیامت سخت ہے, اسی طرح تیرے رب کی گرفت بھی سخت ہے, یقیناً پکڑ تیرے پروردگار کی البتہ سخت ہے. انہو ہو یبدی و یعید, یقیناً وہی اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے, یہ جمالی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے. ویعید, اور لوٹائے گا, قیامت میں دوبارہ پیدا کرے گا. وہ الغفور الودود, اور اللہ کریم بخشنے والا ہے. سبحان اللہ, بلا توبہ, بغیر توبہ کے بخش دے, بالتوبہ, یا توبہ کرو تو بخش دے, غفور ہے. الودود, محبت کرنے والا ہے نیکوں سے. ذوال عرش, یہ جلالی صفات آ گئی ہیں, عرش کا مالک ہے, عرش والا ہے, المجید بڑی شان والا ہے, لیکن فعال لما یرید, کرنے والا ہے اس کام کو جس کا ارادہ کرتا ہے. حلاکہ کا حدیث الجنود, اللہ واللہ, یہ متعلق ہے شاہد اور مشہور سے. سبحان اللہ, حالات کا حدیث الجنود, کیا آئیے آپ کے پاس بات لشکروں کی, فرعون و سمود, یعنی فرعون اور سمودیوں کی, کہ شرک اور کفر کی وجہ سے تباہ ہوئے. جس طرح ان کو میں اللہ نے نہیں چھوڑا, تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا. بل الذین کفروا فی تکذیب, مقام شبہ تو نہیں ہے, ابھی تم نے سن لیا, اب شبہ کی کیا گنجائش رہ گئی. بلکہ یہ کافر لوگ, یہ لکھا ہوا ہے, یہ لوگ کافر مشرکین مکہ, توحید کا انکار کرنے والے, فی تکذیب, آمدن جان بوجھ کر تکذیب قرآن میں لگے ہوئے ہیں. تو ضرور سزا بھگتیں گے، کیونکہ واللہ من ورائہم محیط، کیونکہ نہیں لکھا ہوا، کیونکہ اللہ من ورائہم جو ان کے ارد گرد ہے محیط گھیرا کرنے والا ہے۔ یہ متعلق وسم ہے ذات البروج کے، جس طرح تم آسمان کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے، رب کے گھیرے سے بھی نہیں نکل سکتے، بل ہوا قرآن مجید، سبحان اللہ، اور ان کا قرآن کو جھٹلانا حماقت ہے، ان کا قرآن کو جھٹلانا مال حماقت ہے، کیونکہ قرآن ان کی دسترس سے بالا تر ہے۔ یوں جملہ ہے، قرآن ان کی دسترس سے بالا تر ہے، بلکہ وہ قرآن ہے بزرگی والا، فی لوح محفوظ، بیچ لوح کے ہے، تختی کے ہے، تختی بھی کون سی، محفوظ، جو شیطانوں کے تصرف سے محفوظ ہے، شیطانوں کے تغیر سے محفوظ ہے۔ اور جملہ آپ کے پاس فائدہ لکھا ہوا ہے، یا مجرور ہے صفت ہے لوح کی، فی لوح محفوظ، لوح کی صفت ہے، ایسی تختی جو شیطانوں سے محفوظ ہے، شیطان اس میں تصرف نہیں کر سکتے، یعنی لوح محفوظ ہے تغیر شیطانی سے، تصرف شیطانی سے، یا مرفوع ہے، عبارت یوں تھی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یا عبارت تھی لوح محفوظ، اب یہ قرآن کی صفت ہے، کیا معنی، یا مرفوع صفت قرآن کی ہے، یعنی قرآن محفوظ ہے انل کفار، انل اس کے آگے جملہ لکھو جی، انل کفار کے آگے، یعنی کفار قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی کفار قرآن کو، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، یعنی کفار قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ چلو جی، پھر انشاءاللہ زور کے بعد